أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليها حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. واقعات ملمنو د ابراهيم عليه السلام چې فرشتي وي هغه ذکر شو نشنا شکل کې راغلی وو او بیا اخر کې هغه ته زیر ورکو بشروه به غلام علیم او ما تاسو ته چې مراد ته اسحاق عليه السلام دی. بلکې یو سوال کې دي شي چې سوره هود 71 کې نون په بشارت کې ذکر کړو چې وبشرنا او به اسحاق او دلته یې ذکر کړی. دارنګه سوره هجر 53 آیات کې هم ذکر کړی. جواب وکړه چې سوره هود کې اصل کې بشارت او زیر او ابراهیم علیه السلام بی بی دا ځکه زنانه چې دی تصریح د خبرې ته محتاج ای او په نوم د بچی باندې خوشحالیږي. دارنګه په بقا د نسل سره ډیره خوشحالیږي. د دې وجنه دا غي په بشارت کې ومن ورای اسحاق یعقوب هم ذکر کړو چې نو سیم را روان دی. او په دې صورتونو کې سوره هجر کې او دلته بشارت ته ابراهيم عليه السلام ته او په لار په نوم نه خوشاليږي بلکې د بچی په کمال هغه باندې خوشاليږي. د دې وجنه علیم صفت ولا ذکر کړي چې الله به علم والا جوړي نبی به ښه. نو فاقبلت امراته را مخ کې شوا خزه داغو بیبي داغو په سرتن په چغه د تعجب کې پسکت وجهها نو پلاسي وه مخفل. وقالت او وی عجوز ناقین زخه بډای مشنډا. معلومیږي چې بيبي صاحبې د پردي شاته ولاړه و د خدمت لپاره په دې خیال چې دا ملمانه سو کجنبی دي. کله چې بشارت اورې د کنه او پوه شو چې ملائک دې بیا مخامخ شو او داسې د سوره يهودي کتره نو معلومیږي چې دا ولاړه و د پردي نه شاته او د قوم لوط د هلاکت ډیره اورې د خوشاله شو. بیا د ابراهیم علیه السلام د بشارت نرستو ملائکو دی بیبی ته بشارت او زیر ورکو. بیا مخامخ رااله او ډیر تعجب وکړو. فی سرتن سره یو معنا د چغه د تعجب د وجه نه چغه به اختیار د خلی نوزی او بل معنا د جماعت د مراد دا د بیا چې جماعت د ملائکو ته را مخامخ شوه. صحاح کې جوهری دارنګ نور علماء لیکلی چې سره په معنا د جماعت راځي او سره دوجی او سوهی تم وی لګد عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت اکرما رحمه الله دار افتو تو تعوه توي اه وتل دخلینا دا معنا هم کولی چې جرا مقامخ شوا بي بي ددو په جماعت د ملائکو کې ملائکو ته دا مقامخ شوا پتو ته لګی دشي دا هو انسانان نه دي ملائک دي. فسقت وجهها دا هم د تعجب کولو په وخت کې د زنانو عادت ته چې ضرب مخ للاستا سرو بغی او سوک وی اصل کې او شی په پلن سیز باندې وال نو مراد ته پلنې ګوتی دی یا ورغوې دی چې پاره مخ وو د مخ یو طرف یا تندې او دې ځان سره وی عجوزون دا سبب د تعجب دی چې زه خو بډای ما او شنډې ما او دا رنګ حال د خاون دیم ذکر کړو لکه سورې هود کې راغلی و چې زما خاون مم میړم مم بډاله کله چې سورې هود کې مخاطبه د ملائکو د بيبي سره ذکر وا لکه مخکې مې راته وې دا چې شولا لکه خاون چې غایبي نو بيبي دغه حالت ذکر کو او دې صورت کې د دې سره مخاطبه د اول نه نشته بلکې خاون دې حاضر دی داغه د بډاوالي ښکارا د ملائکو ته د دې وجنه دا د ځان خبره کوي چې عجوز عقیم عقیم دومره عمر تا یو بندور سي عادتن چې د اولاد درړونه عاجز شي او دارنګ دې ابتدانه چې رچا اولاد نه مونږه د شند وایو غیتم وای نو قالو کذالک اغي ورته وی دغه سې د لکه سنجي دی وی دا ته سړي دا چې تعجب مکوا ځکه قال ربک طرب دا خبره کړی دا معنا دا بشارت تا د رب قول نه او سورې هو دریو آیات کې وته د الله امر ویلو امر الله او دا امر اطلاق او قول باندې په ظاهر دی او په لبس د امر کې تاکید دی نو سورې هو کې هم تعجب د دې بډې تاکید او تفصیل تر ذکر کړو کنه نالته موافقت راغې عادل ته قال رب فصلند خبره تارب ویلی رب دې فیصله کړل چې دا څه بین او کذالک کې نشاره چې دغه څه بین لکه چې دا پوښو چې رب ملائک دی او د الله طرف نه خبره ده ملائک خپل خبره نه کوي او دا وی شره موږ بیا ځواني ګونو الله بر الله بچی را کوي هغه وته نه دغه څه بین بیا به ځواني دل نشته دغه څه بین ځواني مې نشته کذالک دغه څه بین لکه چې قال ربک استار ویلی دی انه هو الحکیم العلیم یقینا هغه حکمتونو والا ذات دی او کوله په هر حال مطلوب پاتې وقال فما خطبكم ايها المرسلون کله چې معلومه شو ابراهيم عليه السلام ته چې دا ملائک ګڼ راغلي دي دا بشارت لپاره خو یو ملکم پوره یو فرشته نو ضرور چې ډېر اهم خبرې پس راغلي دي ځکه هغه خيار دی د الله نبی دی نو تاسو کوي چې فما خطبكم نو څه دې غټ مقصد تاسو لوی کار تاسو ايها المرسلون ولېګل شو لوی کار تاسو څه دې غټ او ضروري کار چې تاسو ډوره ګڼ راغلي یې ناغیو دے قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارتا من طین مصومتا عند ربک للمسرفین دے آیتونو کے غرض اصل داغی دے ارسال بیان چه حلاکول دے مجرمانو دی او دارنگے دام معلومو شو چه زیر ورکول دے زوی دے ابراہیم علیہ السلام دے پا نسبت بانیڑو کے مقصد دے کنے ذکر وے قالو دیوی انا ارسلنا یقینا مونږ را لیکل شو یو اله قوم مجرمین قوم مجرمانو ته لوط علیہ السلام قوم چې هغه د ابراهیم علیہ السلام وراره دی او لګلری او سیدو ته دوه ملاقات کې کنا د نور سل علیهم د پارا چرولی کو پاغي باندې حجارتا من تین کانی جوړ شوې د خټو نام بل دې کې و د سجیل ویلې هغه خټه چې په اور په خشي کنا هغه ته وی حجارتا من تین دې کې اشاره وا چې د کانو کې ماده د اور شامل ده ځکه چې د خټې نه کانې تیز اور سره جوړیږي کنه او هغه ته سورې هود او حجر کې سجیل ویلو سجیل او دې کې ذکر د لوی قدرت د الله دی ځکه چې د اسمان د طرف نه غلې چې د اوبو نه کانې جوړ شوې راوړيږي او د خټو جنس خبر نشته کته زمګه باندې دی نو دا هم عظیم قدرت د الله دی کنه چې د برینه د خاورې نه جوړ شوې کانې د خټې نه وغره لګي او مصومتن نشاندار وی عند ربک للمسرفین تا در رب پنځ د پاره د مشرکانو دی د حد نه تیر وتون کی نه خیری به دا اشاره د بل قدرت ته چې ور سره خو نه خیر وانی کی دی کی نه موجود دی او غره دا چې په دې نه خو د دې نمونه لیکل شي یو دیو جنا بعض علماء وی مصومتن معلمتن نشاندار دی یا مخططتن خط به لیکل شوی دی یا معروفتن مشهور دي چې دا کانی د آزاد دي ترتوی دیواله معنی کړی وي او عند ربک استاد رب دربار کې اشاره ده تقدیر کا او دا رنګ اشاره ده چې دیتا د بندگانو لاس ندی رسیدلی ګوره عند ربک علی المسرفین د پاره د مشرکان دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه به مراد د مسرفین نه مشرکان دي د کلوی اسراف شرک کول لګنه او صیغه د اسمه پایل ذکر کړه اشاره ده چې دی کحال اکش نه نوم د الله په علم کې او جریبا مشه اسراف او شرک کوي او اسراف اکثر پټ ګنا ته ویل کیږي یا چې ګنا نه ګڼل کیږي او اجرام هغه ګنا ته وي چې ښکارا ګنای ته په وخت درالي ګلو د ملائکو کې اجرام ذکر کړو چې لیل علاقو مم مجرمین او بیا چې کله عذاب پی راځي نو عند ربک کی بیا مسرفین ذکر کو تو فاخرجنا من کان فیها نراویستل من اغسوک چیو پاغے کی من المؤمنین ایمان والونا فما وجدنا فیها نونمون دمون پاغے کلو کی پاغا علاقہ کی غیر بیت من المسلمین سیوا دیو کوٹی دا مسلمانانونا دوی پین ذکریو یو بلتنیز دے حسدو میں وطوی دا غی علاقے تا او فی فما وجدنا فیها کنا فاخرجنا فما وجدنا دا درستوالی دا مانا ملائک دلیګلو نرستو مؤمنانو له دا کلی نو ایست کنه او عذاب داغه نرستو راغه او اخراج سره صفت د ایمان ذکر کو اشاره ده چې علت د خلاصي ایمان دی ګوره په ایمان باندې اخلاص شو مین المؤمنین او بیا ما وجدنا فی غیر بیت دلیو کورنا علا وبل کور موږ د مسلمانانو نموند الله وی دا کوم کور درود علی السلام او بیا دا خذ داغه تیم مستثنا ده لکه نور دینو کې تیر شوی دی الا عجوزن فی الغابرین یا علم راتا صرف ظلون دا غری اوغا مسلمانانی وی تک عام مفسرین دا روایت راوڑی او خطیب شیربینی وی وی پورانی دلوت علیہ السلام تے مسلمین اولے ہوئی ذکر ہوئی چی داد ابراہیم علیہ السلام رو آردے کنا او اغا خپل پورانی تا دا مسلمانان نم یخی ہو کنا او سماکم المسلمین او بغوی وی تفسیر کے چی دا ایمان شرعی و اسلام شرعی دے او بر سر تلازم دے چې کوم ایمان شرعي دی هغه اسلام هم دی چې کوم اسلام شرعي دی هغه ایمان هم دی اگر چې معنی جدا جدا ده په دې آیات کې د دې وجنه یو کورنه ته مؤمنانو او مسلمانانو وي او مطلب دا چې ایمان هم کامل او اسلام هم کامل او دواړه کامل وکړه نو وترکنا فیها آیتن پرې خودم په دې کې نخا مونږ په کې نخا پرې خودا مراد ته نخا د عبرت ده او هغه خراب شوی کندراتو پاګې کې کورونه یا د دې غا بدبو یا بدنونه یا غا کانی دا سورہ کبوت کې تیر شو او پاګه کې من حاویلی او منها کې اشاره و نخې مخصوصی ده عدل ته وی فیها دې کې اشاره ده نخې معقولی ده چې هر ورکول سره عبرت دا غینه غستی کی کنه نو ګورا مونږ پری خو دا پاګه کې نخا نخسری بیا خو غا مخصوصی مخکې ماته ته پوری وبدی کنه او یا معقولی نه خرج دې یری زیاده او سم هغه ته بحر مردار وي کوم ځای کې چل تر اغلی دی غوبو او پاغه بو کې کوم پاکی دی غیر چا پیره ګورونه لګولې دي پار دور کې چیرې ته منځ دیکهګه ناکاره مرز و در باندې ولګي اوس هم وی چې واکه دریاب تل لاګې نه مې چې تاګې تر اپیو دې سم دستي مړی دغه د بحر مردار وي او دا توري ودی کړه دا داغه کسانو د پاره باندې داغې د عبرت د پاره یخافون العذاب الالیم چیریگی دا عذاب دردناکنام اللہ وی دا غیر پارن پکی نخد عبرت بری خودا نوفی موسیٰ او پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام کیم نخد دا عبرت مانا و ترکنا تیو قصت موسیٰ ایزن آیتا کرتا دیدی او پریخی دا مونگا مانا پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام کیم نخد دخشان زاد المصیر کی ابن جوزی رحمه اللہ وی چوفی موسیٰ ایزن آیا اذا موسی علیہ السلام قوم کیم نقد ای زرسلناه الی فرعون کله چې لګلو مون هغه فرعون ته او اکد موسی علیہ السلام کیم نقد کله چې لګلو مون هغه فرعون ته بسلطان مبین په دلیل کارام مراد دین ټول معجزات د موسی علیہ السلام دی چې فرعون ته پیش کړو او مقصد به جنس سلطانی یا مراد ته خاص معجزه د همسار د عصا هغه مراد ده فتولا برکنه فتولا نو مخوالو برکنه دا به سببی کا په سبب دو خپل مضبوطوالی او قوت او طاقت رکن طاقت وی په طاقت غرور کول لاغي په وجه مخوالو یو معنا دا ده چې دا به په کې به سببی دا او رکن وی قوت او طاقت تا نو پس تولا به سبب قوته مخوالو د وجه د طاقت خپل نه پاغه غرور کاو یا رکن مراتنا ارکان دی داغه خاص کسان دی داغه چې کومه کابینه وا او به په معنا د معادا نو دغه معنا فتولا برغنی نو مخه واړو سره د خپل مرګرونه سره د خپل ارکانونه سره د خپل لخرونه او قال او وی ساحر او مجنون لیو جادوګر دی یا لیو نه دی دا او په معنا تردد او شک دی ما معنا دی په دی حکم کولو کې پخپل شکو یا او په معنا د بلی په پار د ترقه راځي یا او په معنا د ووره ځکه شدید والا حکمونه موسی علی السلام ما نکړي وو چې ساحر دی لکه سوره اعراف کې 109 سوره شعراء کې 34 او مجنون دی لکه سوره شعراء 27 کې په دواړو حکمونه کړي وو ځکه ساحر دی او مجنون دی فاخذناه اونیوم هغه اونیو کار دلیل چې فرعون ملاره نیولې د غر کړې دي فاخذناه اونیوم هغه او جنوده او لخرې داغه فنبذناهم فی الیم نور وشتلم په دریا کې دا نه بس اصل کې دلالت کوي په توهین باندې شی چې کته ولې خدا دا غي توهین یې کنه نو معنا وروم او گزارم په دریا ته او هو ملیم او حال دا چې دې ځان ملامت کوونکې او ځان بیا ملامت کاو کنه وهو مليم ځان ملامت کاو خو بیا چې تا یادا چې کار د ملامت یې کړو تر مرګ پورې پاغه کلاګو یا چا دا مانم کړو چې وهو مليم او حال دا چې دې توبې استونکو به توبې استلې لکه سوره یونس کې تیر شیو پاغه توبې بیا قبلې دي او په وخت عذاب کې او ځن کدن کې الله توبه نه قبلې کنه دې وجنا کله کله دا لفظ په بار د یونس علی السلام کې مراغله ده لکه سوره صافات 142 کې قال ته مراد دار چې ځان ملامت کاو په تصویر ویلو او په اعتراف د خپل ظلم اگر چې هغه ظلم د الله په نس ظلم نو خلاف ولا کارو لکه د تشویق دی رشیدا او دا غ مولیم نه دي قاتل به معلوم علیه وفي عاد او په هلاکولو دا دیانو کې مونږ نه خبرې خلا وفي اهلاك عاد ايضا آیا اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم قال جراول يغلمون باغي سيله بخيره معنا داغي هلاكول کوم لوی عبرت ته غورا ارسلنا کی اشاره د ډیروالی تیزوالی د سيله ته چې الله وي مونږ راولې غلا او عقیمنا بخيره وا چې وونو ګډو تا انسانانو ته هیڅ فائدہ نه ور کوي هغه ته باد دبور وي دبور لکه صحیح حدیث کې راځي چې رسول الله فرمایل ما سره امداد شوه د احزاب کې پا دے سبا چې باغی الله سیلے را ہوستا تک سور احزاب کے تاوستا تیر شیو او آدیان حلاک شیو پا دے دبور باندے دیبانے دبور سیلے را لا اری حلاکی ما تذر من شیئن اتت علیہے نے پری خودو ہس تیز چرال و تب پاغے اللہ جالت ہو کر رمین مگر دا چھ گرزو بے پشاند داڑو کی زرے زرے دم اتیزے چلے دا چې کوم سیز لا برالو نه به زری زری کوم سوال دارا غي چې غرونه هم زری زری کړی ولي لکه شی اون خو سیزونه د وی او پای کې خو غټي ما ټیم شامل شونه جواب وکړي نه مراد ته هغه شی دی چې الله دا غي د هلاکولو اراده کړی دا په دغه وخت کې چې هغه بدنونو دا دیانو او دا غي په دې او فصلونو او دا رنګ احقاب پنځه شیات کې مشته دا مطلب نه دی چې غر کې غټي ونه هغه زری زری شوی نه د دې بدنونو د دې فصلونو او د دې چې کوم د پیډي سيزونه ورسې ولا زری زری کړه رمیم په معنا د مرموم راځي او مرموم وی مدقوق تا معنا لکه خوره چې زری زری شي دوله شي یا کلذي دیس من یابس النبات علما وی لکه دا سه وچ فصل لې چې هغه اواله شي دل کړې شي کنه لو غوبل کړې شي هغه زری زری بوستي جوړ شي کنه دغه شان دي زری زری بوستي جوړ شي چاوی کر رمات پشانت دیرو او چاوی ما رمت هل ماشیا من الکلاب مرمتها کله چې دا ساروی رست شون کوي کنه او پری وخکو کې تم شی بار رو باسی کنه دې ته وی وی دې ټول ته ویل شي کنه خدا اصل کې درم العظم نه دی عرب وی اډو کې زری زری شو نریش نو کر رمین پشانت د زری زری اډو کې یا پشانت دیرو یا پشانت د خورو یا پشانت د دا سیس چې هلاک شوی او زوري یا پشانت دا جو یلی شوی غیا د سارو ټول معنی کولی شي وفي سمودا او دې کوم غشان دی په هلاکولو د سمودیانو کې منخه دا عبرت دی اذ قیل لهم کله چې دی ته ویلی شو تمتعوا فی دی واخله حتا حين تر څو وخته دا سره مو اخره کنه مخکې سره یو اخیات دی تمتعوی فیدی غستو تمانا دا عذاب نمخی لک فیدی واخلے ترس وقتا نفعاتاو عن عمر ربهم سرکشی اکلا د حکم در رب خپلنا فاغذتهم الصاعقه نون والديل تیز چغه وهم ينظرون حال دا چې دی وتکتل دی وتکتل یا حال دا چې دی انتظار کاو ولې پیغمبر وته ویلو چې تاسو نه منې ګوره عذاب پر راځي دی را دي شي کنه نو ګویا کې انتظار کیو کنه الله ایرام اوسته دی فمستطاعوا من قيام به طاقت نو د دوباره درېدو ګانا نه غېدی نشول کوي بیا درانه غېدو نو فمستطاعوا من قيام او ما كانوا منتصرين او نو وغي بدل غستون کی به بدلم نشاغت دی الله وی تو چې دې نو ختم نکړل وقوم نوح من قبل او هلاک کړل من قوم د نوح علی السلام مخکې د دې پسې هلاک کړل ګور دلته دا عذاب تذکرو نکړه ځکه عذاب د فرعونانو مخکې تیر شو عذاب د دې یو کنه دا په بو هلاک شي دي کنه ځکه دلته دا غي تذکرو نکړه چې قوم د نوح علی السلام هم هلاک کړل مخکې د دینه انهم کانوا قوما فاسقین او دلته کې یو عجیبه نقطه وا ټول کې په موسی په سمودا په عاد خدلته دا څه ونی چې وفي قوم نوح دا ولي څه ونی دا ځکه جدا تر زر وړو چې دا هغه مخکې قومونو څخه عبرت او سنخه پاتې دي کفر عینوم دا دې ګډان چې پاتې لا تر اوسه لا شو نشتا لمميانو په صورت کې خلق ته عبرت اخلي اور دې اډو نمو نشان نه پاتې شوی ځکه دې مقام کې هیڅ هیڅ ذکر نه غا چې یو بالکل تاسو شو ختم شو قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين يقينا ودي او قوم ده حدنتي روتن کی فسق قد وقت اسم یو فسق عملی او کله کله مسلمان کی عمراشی الله کو فرایض کی او فرض پری دی یا په منہیات کی دیو نه هر ارتکاب کی هغه دل تنه مراد دل فسق په درجه ده کمال کی مراد چې کفر دی یہ پورا نافرمان او پورا نافرمان کافر مسلمان پورا نافرمان نه نیمګړی غونځي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون دلائل شروع شوخه اما کتر یو دګوا ادم دلائل په دې باندې پیش کړی دی مقام کې مخه دا شو چې نقلي دلائل ذکر کړو په مسله باندې دې نه خو اوس عقلي دلائل ذکر کوي کنه دا عقلي دلائل دی په دې مقام کې چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون دری اخری دلائل په اثبات د پاس بعد الموت په دریو آیاتونو کې او یو دلیل دی پکې علوی دا لومبه او اسمان بنینا جوکړل موږ هغه به دین خپل طاقت ور اېد عاد یعید اېدنا په معنا د طاقت راځي د کتاوس ترشیو واس قر عبدنا داوود ازل اېد ذل عيد معنى ذل قوة ذا قوة في العبادة هذا معنى ترشيوه خاونا طاقت نو عيد طاقت توي غيم قول بغداري چه عيد جمع دا يد دا ندا پا اصل كي عيدی دي خوئي حضب شوير دا وقف دا وجنا نو معنى اسمان جو کرده دي من پخبلو لاسو اچه کل اللاس عيد جمع دا يد کو کنا نو بیا دا متشابهات نوي اخوا من نپوئي بو معاذ الله دا سمو آئے چکنے دا لاس تا مخلوق دا لاسونو پشان دی چرت ہمنا بس دا لاس صرف یو لفظی مشابہت تے لگا مونگ دا سوائیو اللہ ارید ان کے دے نمزو تا خم ارید ان کیو تو دا صرف لفظی مشابہت تے گورے دا اللہ دا اریدو دا مخلوق دا اریدو پمینس کی دزمک دا اسمان نزیاد پاس دے بغشان دا اللہ دا لاس و دا ید و دا مخلوق پائے کی دزمک دا اسمان نزیاد پاس دے آخوا مزا خدا غزے پوریو درے گا بس بازی کسان وی شیخ القران دل تخپل تفسیر کې لیکلي دی احسن الکلام کې ما ترتیبو مکثر غده ټول چې اې په معنا را طاقت ته ناغي وی وی کتاب کې لیکلي دی کې وی دی خو چې مونږ په صفاتو کې تعویل نه کوو دلته خو تعویل کړل وی وګوره په صفات کې تعویل کړل وی دې نه دی ویلي چې وسما ابانه نه ها به اذن اسمان جو کړل مونږ په خپل طاقت نه تعویل نه کوو دا اوسه خلق له ویده کتاب کی تفسیر کې لیکل حالانګه تفسیر لګرا والا مړ څو کې کوئی پښتو کې دي عربی کې نه دي اردو کې نه دي هغه وی اېد با یاد آد اېد اېدن مصدری چې مصدری نو په معنا د طاقت ته لټ ټیک ده هغه قران کې راغله او ک اېد جمع د یت شر بیا په تعویل مکوا هغه بس هغه موږ نه پویو چې دا حقیقت ده ماغه دالی کې لیکل دي کني دا تفسیر دا خارجه سره لګرا والا کنه ولې دروغ وای بیا او دروغ په علماء خوروي مونږ دا نه وای چې انسان د کیدی شي د انسانيت په تقاضا به دا غره غلطي شي دار چانه کیږي هغه نه نبی دی نه صحابي دی صحابونه غلطي شي د حضور شي پاګه کلک شي لري او بل داغي غلطه دا سری چې الله حفاظت کړلې هغه محفوظ دی معصوم ندی نو سم دستي داغه نه واپس شي دی کلک شي به ندی او بل که غلطه دي شي اجتهادي دي داغه نه کته امت چې دی دا خار څوک چې دی داغه نه کولی الله دې ګناه دي کی کله کله ولي دي ګناه دي او شو او ګناه کبیره دي او شو یوسف علی السلام رونه چې هغه د یعقوب علی السلام زامن دي تاسو سره یوسف کې تیر شي دي انتهایی نه کان خلقو ځکه داغي په نسب کې کته انبیا راغلي دي لیکن فرد هغه نه وګړه ګناه دي شو کنه یوسف علی السلام دې غرزول او قشر رور دي لار ته دروغ ویلو کلی جوړ کړی دا ګناه کبایر دي ټول کنه دي ورسته توبه او باطل دي چې توبه او باطل نو حدیث کې راځي تایب من ذنب کم الله ذنب له او بجره ګنا نه او باسل نه دا دې لکه دا ګنا چې د کړی نه دی او دا هغه سړي ور ډېر بد حالت کې سړی کله کله ګنا کې جرم کې اکثر انسان دې وخت پورې یو کو ورسته دوه وو باسل چې بیا ونه کوم یو په غوړه غل نه ورکه دا خلک بیا باز کسان دا مړه تا به وېڅ کول وې مکو جرم مکو حدیث کې راځي تا به الله په دغه جرم باندې نښته کې او غته نه الله خلاص کړی دغه توبه باسل دا توبه او باسل نه وسته کې الله معافي ته کوم کو جاي چې ته لګي او تاغه تاغه زړه غلطه یاله چې دا غلطی نکړه دا غلطی نکړه دا غره مسلمان کار نه لګا د دې وجه نه په دې خوشاله شه چې زمو مسلمان نور د ګوره تر اوسه دا جرم کو یا غلطی کوله هر څه چې کوله الله ګونګار رستانه دي نو توبه او باسل ده بس پیر لافه چې دې شستانه ډیر نه کی تراغه دلنه خبره الله غره پړو مو به سره کیخه ظاهري اعمال باندې ډیر کرته نه کی یو سړی مونږ کی ولاړ دي ظاهر په شره برابر هم دي لیکن دن نه پړه کې غلا غلطی ټګي پرته دا منافق دي ولې منافقانو کله خیسته جامې نه صحابو سره ولاد ډو بي سب کی خیسته گیری نه تاغه بدی نه کیږي کنه عبد الله ابن ابي ابن سلول ته چې بده وکتل کتابه د مخ نه رڼا راکېږي دومره خیسته شکل والا داغینه علاوه خار ابي دي عربي النسل له خپل قوم مشر دي لومبي سب کی نبی له سلام پس ولاله خل خیسته گیری لا لیکن سره هغه نه منافق دا پته خون لګی جاتا دغه جن په چا باندې دا کاغذ ظاهر کې دی او غلطه بین کارداري چې دا غلطه نه په طریقه باندې تر اواله خه طریقه دا غل پاره دی چې پټ وته نصیحت وکا یا که خبره کینو عام خبره او که سو ټارګټ کوما چې دا پلان کې نوم ولا ماخله بار صورت غلطه یې شوی به انسان دی او غلطی دی شوی دا بیا ولې خلکو ته اگر چې غلطی نه مارته جواب وکې ایس غلطی نه درو وې ته او که غلطی هم دی وشو ته نزدې کړه نو بیا څه کې چې خلکو ته کار کوي او د علما او غلطه خلکو ته چې پلان کې او دا وایا چره د عالم دی وخت کې تاشویر خو کې دي چې الله ول اجر ورکی هغه یو حدیث ته کتلی او دا حدیث په بنیاد هغه فیصله کړی موږ دا غدلنه نیو خبر الله پوښه او هغه پوښه آیا کې دي شي چې زړو کتابونو کې کوم زمونږ زړو علماو نه نقل لچا بل چا لیکل کړی چې واد الله د کتاب نه بل کتاب حفاظت ذمہواری چا سو کې دي شي چې الله هغه سره هر کتاب دا تیرې چې غلطي پکې کې دي شي چې واد الله لیکل نو دې ځکه مارته وي اې کچر تای معنا د ید باندې کی د ید جمع کی کنه دایې ته نتلی دا په حالت دو کپ کی دازي نو معنا وسما پنه نه به دین اسمان کی وکړې مون پخپلو لاسونو الله د شان مناسب یا رومه معنا اسمان جو وکړې مون په طاقت خپل وینا لموسعون یقینا مون په دې کې ډیره پراخیه چولې دا ډیره پراخیه چول کی وکاږي کی موسعون کی ګڼه معنی دي یو معنا دا دا چې موسعون الرزق بالمطر مون پرا خون کیو د دې خلق رزق لا په باران کول باندې باران نو شي ملک باد شي حسن بدری وي چا وی له موسعون په سما مون په اسمان کې ډیره پراخي چولې دا ابن زید رحم الله وی بل سوچو کا چې استاد اسمرا تیارات چې د عظمت او نوري د دې اسمان کې راګيري دی ګډه کې ښا اسمان خدا سره غلې دی کنه دا په کې راګيري دی من کړی چې چې دې مونږ کې لري آسمان سورا فراخي وي ځکه الله وي ان الله موسی او مونږ غړي را فراخي چولې دا او دا ابن زید رحم الله ادریم دا چې وایننا لموسون یقینا مونږ واسمن یو په دې باندې قدرت لرونکي یو لقادرون دا ابن قتيبة رحم الله معنا کړی و نو سلورم دا چې وایننا لموسون او یقینا مونږ وسعته چونکي یو بمین تزمه کا دا آسمان کې امام ته جاجو دور فراخي دا چرا زمکنه اسمان ته ځی کنه نو پینځو سو کالو مزل دین یا وینا لموسعون او یقینا من خامخه فراخه والیو فراخه والیو لزو ساعتن واسمن یوش وسوالی ما ور دی ویخه چې سه اراده وکو ناغه پوره کو وینا لموسون دا معنی اول ارض فرشناها او زمکه مون غړولې دا هغه فنعم الماهدون نو غړون کیو داغه الله وګوره زمکه کې مدل سورفې دی چولې دي غړولې دا او دا غړولې چې په کم ترتیب کړې دي چې هم پته غرونه شته هم پته غونډه شته هم پته نهرونه او دریابونه شته په دې کې د انسان په دې دي په داسې طریقې فرش کړې ښه فرش وی اصل کې غړول وتا او مهد هم وی غړول وتا نو فرشناها مون دا غړولا نو الله وی سورب بهترین ترتیب سره مونږ دې غړول کړې دي دا داسې ترتیب دی چې اوسم او قلا پاره کې حیران دي چې او یو موجود شته د دې وجه نه دنیا کې سمرا اهل عقل چې دي کنه سینسدانان هغه ټول تقریبا په دې متفق دي چې او ذات داسې شته چې هغه دا نظام چلی څه کدي نظام کې عجیبه عجیبه حکمتونه دي په دې اسمکه کې الله ډېر حکمت چولې دي حکمتونه دي پکې ځکه فنی عمل ماشي او من کل شیء خلقنا زوجین او د هر چیز نه پیدا کړی دي مونږ جوړای پار چیز کی جوړایشتا ور قران کریم په دې باندې گواه دي چې پار چیز کی الله جوړای پیدا کړی دي من کل شیء خلقنا زوجین اگر چې دا زوجین لفظ ظاهر کې ار اوصاف او تا احوال او تا رنگونو تا دارنګ د انسانانو حیواناتو جوړو تا د نباتاتو جوړو تا د ټولو ته شامل لې مذکر او مؤنث مالداری غریبی خایست او بدشکلی جن او مرګ کړه او را دارنګ شپه او ورځ مروز کومه صحت او بیماری وچول وندا سما او غر ګرمي او یخنی ایمان او کفر نیک بختیا او بدبختیا حق او باطل خوب او تریخ اسمان او زمکه خیر او شر جن او انس سبا او بیگا حرکت او سکون قطع او برا ابتدا او انتها دنیا او اخرت وګړه جوړه جوړه مقابل دي او بل او بلکې دا چې وګوري نو قران کریم وی من کل شین کنه نن سوا دي ثابت کړه دا چې ثابت کړه چې په دنیا کې څومره اجسام چې دي کنه دا غي اخیری جز چې دي اخیری ذره اټم دی کنه اټم هم د دوه چیزونو نه جوړ دی یو طرف ته پکې پروټان دی بل طرف ته نیوټران دی دا دوه چیزونه نه کنه دا جز نه جوړیږي دا وړه کایر دار بدن هغه ابتدایي کای چې ده کنه پای کې دوه چیزونه دي دا څه وګوره دا نظام چې سوره روان دی کنه نن ته دا بجلی دی دا بلبونه دي یا دا څومره ماشینډری دی مخې ته یخ او ګرم تار برغلی ښه جوړه ده صرف په ګرم هم نه کیږي صرف په یخ هم نه کیږي دا څر ځای کې وګوره الله وی ما جوړو سره دا ترتیب پیدا کړی دی صرف پر ورځ هم کار نه کیږي صرف په شپه هم جوړه ده د شپې خپلې پیدا دي د ورځې خپلې پیدا دي ځکه وی من کل شیء خلقنا زوجین بیا پکې ځانو دا الله ډېر لوی حکمتونه لیکا لعلکم تذکرون دی دا پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ نو ففروا الی الله دا نتیجه د مخکې دلایل وکا عقلی نقلی دلایل ذکر شو او دا لفظ ډیرو معنو ته شامل لې ففروا الی الله نو تخته د ما سی ولانا الله تا او د ګناهونو نه د الله بندګې تا طاعت شیطان نه طاعت د الله تا او تخته د جهل نه علم تا او تخته د بندګې د غیر الله نه بندګې د الله تا دغه ته شامل لې ففروا الی الله سهل ابن عبد الله الدستوری رحمه الله فروا من ما سی والله الی الله د مخلوق نو تخت هغه چاته چې خالص دی چې پیدا کول کړی دی معنا توبه واسه د خپل ګنانه نو معنا فروا الی الله بالتوبه من ذنوبکم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او چا وی فروا منه الیه داغنه هغه ته تخته داغنه هغه ته تخته معنا کته داوی چې زه دا هغه د عذاب نه ځان بچ کوم الله سره توجه الله ته توجه پیدا هغه طرف ته لاړ شو فروا الی الله تاسو نور اقوال پکې کرتے به ډیر راوړی دي انی لکم منه نذیر مبین یقینا زستا سو د پارا دا هغه د طرف نه بیان د یری کوونکې مخکارا نذیر مخکارا او لا تجعلوا مع الله اله اخر او کده مساته سره د الله نه د معبود بل انی لکم منه نذیر مبین یقینا زستا سو د پارا دا هغه د طرف نه بیان د یری کوونکې مخکارا ور دې مقام کې ابتدا کرو اموے انی لکم منہ نذیر مبین اور اس پہ بیام ہوئے انی لکم منہ نذیر مبین اول انذار دے دا عذاب دا دنیا نا او دا انذار دے دا عذاب دا آخرت نا یارم بے انذار دا مطلق عذاب نا دے او دیم انذار دا ہمیشہ عذاب نا دے چگہ دا مشرک دا پارا دے کا نا تدی وجہ نا اتوزہ لویلی دن تکرار نشتا بلکې زه نذیر معنی یره در کوم چې دنیا کې به عذاب راشي نرست وي یره در کوم چې آخرت عذاب راشي ګوره که دنیا نه نه آخرت کې خوشتشت کنه کذالک دغه شان دی دا زجر ورکی اوس چې دلایل ته وسړي نه ګوري او سره داغې نه لګیا دی مخالفت کې او شرک کې اخته دی نو کذالک اوقات استمراری معنی دا سه همیشه قانون دی دا راغلې ده نو کذالک دغه سي ما ات الذين من قبلهم من رسول نبرات هغه کسان او تا چې مخکې ردین او اس پیغمبر الا قالو مگر دا چې خلق ووي ساحر جادوگر دی او مجنون یاله ونی دی معنی دغه سي چې کلم نبی راغل دی نو د خلقو دا خبره کړی ده دا څه اوسنۍ خبره نه ده او دا خیر او شر چې دی دنیا چې الله پیدا کړی ده کنه یو بل سره مقابله کې را روان دي خیر دی شر دی خیر دی شر زمګه ده کنه میدان د جنگ دی دنیا او په دې میدان د جنگ کې وګوره یو طرف ته خیر دی او بل طرف ته شر دی یو طرف ته نیکی دی او بل طرف ته بدی ده یو طرف ته د الله قانون دی او بل طرف ته د مخلوق قانون دی یو طرف ته د الله او د الله د رسول طریقې دی او بل طرف ته د غیرو طریقې دا پر روان دي دا چې په تر قیامت پورې چلیږي دا ښه کذالک ما ات الذين من قبل من رسول لك مسكنم دا خلق ویل دي انبیاء او تخبری کړی دی مخالف شوی دی او سم دا سکیږي دا غسینه براتلو هغه کسان ته چې مخیر دین او یس پیغمبر الا قالو مگر دا چې غیبه وي ساحر جادوگر دی او مجنون یاله ونی دی دې ته معنی تل خل وي معنی دې دو کې خو یو خبره خامخا ده یا هو جادوگر دی یا له ونی دی ګډي وړي وي یا دا چې چاو ته جادوگر وي چاله ونی یا یو وخت یو د جادوګر وی بل وخت یو تلې ونی اتواصو به آیا دی وصیت کړلې په دی یو بلتا دا مخکې خلق روستو ته وصیت پری دی چې تاسو په کوپر کلا کېږئ نه الله وی بل هم قوم تاسو بلکې دا یو قوم دی سرکشان چې کله سرکشی ته دی عادت دی د دې خوې دی او دې کې پروت دی او ته مسله کې او بیان کې او دې خلاف کوي نو ته ولي خپه کېږي فتوالا انتم ته سلی دغه فتوالا انتم نو مخواله و د دینه په ما انت بملوم نو نه ته ملامت د دینه په مخ اړولو دا مطلب نه چې بیان و داړو مکو نه تولانو بادل بیان بیان و توکا مسله بیان کو داغه نه رسو مخواله نو که وسړې نه مني ته ملامت نه او ذکر او بیان کو د الله د کتاب ذکر بالقران من يخاف وعيد بالذکر دي نو ذکر مفسرین وی بیان کو د الله د کتاب ذکر بالقران قردوی فین الذکر ذکر بیان د قران تنفع المؤمنین پیدا ورکی ایمان والا ہوتا ایمان والا ته خو پیدا ورکی کنه ګوره بیان خو عام دی خو ایمان والا ته پیدا اخری نو کتا بیان نه وکړی غو پیدا نو اغسته الله وی بیان کې پیدا شتا ان الذکر تنفع المؤمنین نو د مخ کې علت ذکر گئی چې ذکر پیدا ولی ورکی د دې تر تذکیر د حکمت د پیدایش ته جنو ان سور کنه چوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کړی ما پیریان انسانان مگر دې د پاره چې زما بندگی وکي دلته یو سوال دی مشهور سوال دی هغه دا چې کله عبادت د الله په طریقه را توحید مرادی د پیریانو د پیدایش او د انسانانو د پیدایش مقصد خدا او د الله اراده دا او چې دې به زما توحید منی او په توحید په عمل کوي ندیخ کو ډیر کسان داسې دي اکثریت داسې په پیریان انسانانو کې جګی نه مني چې نه مني نو د الله د اراده خلاف رانه غي نو په توله کې چې کله کله الله دې اوسې اراده او کې غو نه شي کنه ادم باز معتزله وي ښه دغه مذهب دی به جواب وکړي نه دلته کې په معنا ځان کوکا یو دا چې مراد دې اقرار کولی په بندګې د الله کا په خوخه یو کا په ناخوخه نو کافرانو مشرکانو په حالت د زور کې اقرار د بندګې د الله کړل کنه چې زور پر راغله دي یا دا چې مراد د دین امر کول او مکلف کول دي د دې په توحید سره معنی باندې پیدا کړی دا پیریانو انسانان مگر دې د پاره چې دې ته په حکم کوم د دې چې بندگی وکړي الله وا ته حکم کړی دی کنه اوس خو هم بیا را لګی دی کنه الا لامرهم بالعباده بیا امرهم وادوهم للعباده دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه معنا وا چې غړوندې مفسر دی امت دی درېم چ مراد د جنو انس نه صرف مؤمنان دي معنا ندی پیدا کری ما پیریان او انسانان مؤمنان مگر دې د پاره چې زما بندگی وکي او هغه کوي دا سعید ابن مصیب وي دا فراوی دا ضحاک وي دا ابن قتیبه وي قرطبی نقل کړی تفسیر کې مثلورم دا چې مراد د دین استعداد د دې دی د لپاره چې توحید تل عبادت وکړي کې الله دا استعداد یې خلې بنورو کې نه دیږي نه استعداد په کې خدا بل خبره ده چې چا دا استعداد نه پیدا واغسته دا الله بندگی وکاو چاونه کړه د دې وجه نه هغه اعتراض ختم شو او دا بهترین معنا و چې نه دی پیدا کړی ما پیریانو انسانان مگر دې د پاره چې حکم کوم دې د بندگی وکي زمان ما اريد منهم من رزق زنه غوالم د دینه حس روزی د ځان لپاره و ما اريد ان يطعمون او نه غوالم چې مال خوراک راکی معنا دې کې اثبات د اولوهیت د الله دی چې الله هیڅ قسم محتاج نه دی او دا وهم د پدا هغه دا چې مخلوق چې کله ځان له عبید او مریان جوړی او د خپل اغراض د پاره جوړی کنه نو الله فرمایل چې ما د پولیس غرض او فائدې د پاره نه دی پیدا کړی او مر رزق مان رزق ګټل کسبونه د بندگانو د ځان د پاره دی دې کې الله د ځان د پاره څه پیدا او غرض مقصد نه دی ګرځولې او دا رنګه مقصد اصلي د پیدایش د دین رزق ګټل نه دی بلکه دا خو صرف ذریعہ و وسیله د پاره د بندګې چې دې ګړې د سوانه چینو بندګي به سوکې تعالی اصل خو بندګي و دا او ما اريد ان يطعمون اريد د دې وجه ذکر کو چې کله کله آقا فلم رئیس صرف د خپل خدمت د پاره مقرر کی دا کسب کولی مراد نه ای نو الله خدا مقصدوم د ځان د پاره نه دی ګرځول نه مستقلی نه دی کوخه دا ښکار دلیل دی چې الله مخلوق ته د بندګې حکم د خپل غرض د پاره نه دی ورکړې بلکه د مخلوق پیدا دا معنی د دنیا او د اخرت اجر او ته حاصلې کې او د عذاب نه بچ کیږي ها ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بشک الله خاص هغه روزي ورکوونکي خاوند طاقت او مضبوط دي کله چې بعضي مولاګان د خپل مریانو نه خدمت نه اخلي روزي نه ورکوي کنه داسي نو الله دا وهم د پکی چې نه کله کله دا چې زما بندګی نه کیږي ولا ورکوما دې دنیا کې ذکر رزاق چې خدای مبالغه وي چې هر چاله روزي ورکي وګوره دې دنیا کې کافر لیم ورکي مسلمان لیم ورکي چې سدي سي وي به کریمه کې از خزانه یې دې قبر ترسا وظیفه خورداري دوست آرا کجا کلی محروم او کې با دشمنه نظرداري اے کریمه ذاته چې ته په دې دنیا کې غخل دشمنانو لم ورکه کافر له وځي کنه بلکې ظاهر کې الله وی کدا یې رمې چې داخلك بتول کافر شي ندیم انسانانو لبم کافر لبم سرو سپین ډیر زیات ورکړي دولتونه مالونه ارڅ بډیرو ندی کورونه بده سرو او دا ځکه چې الله په دې خپل بندگانو ډیر رحم کوونکی دی دې نه مني مخالف دی لیکن دنیا کې د الګ ژوند نه الله وي زک په مزودی تیر کی کنه خوش پیتا اتیا کال دي سل دو سو کال دي کنه او بیا همیشه همیشه عذاب دی ځکه الله دنیا کې ډوړل ورکی ان الله هو الرزاق او خاوند طاقت دی المتین مضبوط دی قوی ذات دی فین للذین ظلموا ذنوبا زجر دی اخر کی نو بهشکه دا هغه کسانو د پاره چې ظلم کړی دی ذنوبن برخی دی دا عذاب ذنوب اصل کې عربی کې ډکه بوخه ته وی او مراد ته حصہ د عذاب ده د دې وجنه ذنوب دلوی عظیم ته وی غټه بوقه په خوا به دي جماعتونو کې ډینګره بلګیدل غټه بوقه بوته لګیدل وا هغه لوی بوقه شي غته ذنوب وی او مراد ته برخه ده د دې برخري مثل ذنوب اصحابهم پشانت د برخو د ملګرو د دې فلا استعجلن تلوار دینه کوي دې زما په عذاب تلوار دینه کوي الله وي ټیم راځي او په دې باندې دنیا کې مو اخرت کې خوشتشتا نه اخر کې بیا تخفیف دی فویل للذین کفروا نو تبعی دا کسانو لچ کفر کړل دې یومهم الذی یوعدون دروازه د دین هغه چې دې سره وعده کی دی شي بیا صورت کې وګوره امتیازات یو خدا شي خلاصه کې ما وی پینځه سیزونه پکې ذکر وو اته محمدات سمانی وته وي زین دا چې د ابراهیم علیه السلام د ملمنو ذکر وو نو دریم دا چې ذکر دا هغه کسانو چې د لوط علیه السلام باندې ایمان نه وړل چې هغه صرف دا غدلونه دي ښا نو څلورم دا چې ذکر د حکمت د پیدایش د جن او انس او ما خلق کل جن او انس الا لیعبدون نو پینځم دا چې پینځه صفات پکې د پرهیزګارانو نیکانو خلقو ذکر بیا وګوره فاقبلت امراته في صره نرا مخامش واخذ داغه په چغه د تعجب کې فسكت وجهها نو پلاسي وه مخبل وقالت او وي عجوز عقيم ز بډایم شندا قالو كذلك اغي وته دغه سي به لکه چی قال ربك استرب ولي انه هو الحكيم العليم يقينا غ خاص غ حكمتونو والا بو ذات دي قال فما خطبكم او ابراهيم عليه السلام نسدل وي مقصد تاسو سدل وي کار تاسو ايها المرسلون ور عليګل شو قالوا هغه ملائک وتوینا ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا موږ عليګل شو قوم مجرمانو ته لنرسل عليهم حجاره من طين دغه پارا چرولې کو بدی باندې کانی جوړ شوې د خټونه مزومتن عند ربك کې نشاندار دي تا درب په دربار کې للمسرفين د پارا د حد نه تیروتونکو د پارا د مشرکانو پاک رجنا من کان بها روبا سلم هغه سوق شو پاغه کې من المؤمنين د ایمان والونه فما وجدنا فيها نون منتم پاغه کې غير بيت من المسلمين به د یو کوټه د مسلمانانو نه وترکنا فيها ايتن او پرې خو د مون پاغه کې نهخه للذين داغه کسانو د پارا يخافون العذاب الالم چې رکی د عذاب دردناک نه ففي موسى او پرې خو د مون نهخم په موسی عليه السلام باندې واقع د موسی عليه السلام کې اذ ارسلنا او کله چې ولېګم هغه الى فرعون فرعون ته بسلطان مبين په دلیل کارا فتولى بركنه نو مخه واړو په سبب د طاقت خپل یادې ومانو کا مخه واړو سره د ارکانو خپلونا سره د ملګرو خپلو وقال او وی ساحر جادوګر دی او مجنون یاله ونه دی فاخذناه نون و من هغه جنود او لخر دا فنبذناهم باليم نوشتل مونږ غي په دریاب کې وهو مليم او حال دا چې هغه کار د ملامتیا کړو یا وهو مليم او حال دا چې هغه ملامت کوونکی او د ځان وفي عاد او پریخ د مونږه نخ په عادیانو کې هم اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم کله چې رولې ګل مونږ پاغي سیلې به خیره ما تذروا من شيء اتت عليه نه پریخو د هیڅ چرال و ته پاغي الا جعلته کرمیم مگر دا چې ګرځاو یې پشانت د زری زری ډوکی وفي سمودا او پرې خو دې موږ نه خوم په واقعات سمودیانو کې په هلاکت د سمودیانو کې اس قیل لهم کل جدید او ویل شو تمتعوا فی دی واخله حتا حين تر سوختا باتوان امر ربهم نو سرکشی وکړه د حکم درو خپلنا با قدت هم الصائقه نونی ول دی لتیز چغي و هم ينظرون حال دا چې دی قتل یو بلتا یا حال دا چې انتظار کوي ځړ معنی ابن جوزی کړی دی رحم الله فما استطاعوا من قیام نو طاقت نو بیا د ودریدو وما كانوا منتصرين نو وغي بدل غسون کی وقوم نوح من قبل او هلاکړ یو مون قوم د نوح علی السلام مخه ده ټولونه د کاغړو به قوم انهم كانوا قوما فاسقين یقینا وغه یو قوم د حد نه تیر ودون کی والسماء بن یا فاسقين پورا فاسقان پورا نافرمان والسماء بنینا هابیدن او اسمان جو کړل مون هغه په خپل طاقت یا دې معنا اسمان جو کړل مون هغه په خپل لاسو وإنا لموسعون او بشک مون فراخی چون کیو پاغه کی یا بشک مون فراخون کی داغیو ولرد پرشنا هاوس مکه غول ولید مون هغه پنه عمل ماحدون نو غولون کیو ومن کل شین خلقنا زوجین او دار چیز نه پیدا کړی دی مون جوړه دوا لعلکم تذکرون دی دا پارچ تاسو نه سیت قبول کې ففروا الى الله نو تختې د مخلوق نه د مات ولانا الله تا انی لکم منه نذیر مبین یقینا د استاد د پارا د هغه طرف نه بیان د یری کوون کې مخارا ولا تجروا ما الله اله اخر او کده مو ساته سره د الله نه د معبود ول انی لکم منه نذیر مبین یقینا د استاد د پارا د هغه طرف نه یره در کوون کې د عذاب د اخرت کارا کذالک ما ات الذین من قبلهم دغه نه برات هغه کسانو ته چې مخکې دینو من رسول هیڅ پیغمبر الا قالوا مگر دا چې وی به ساحر جادوګر دی او مجنون یا لیونی دی اتواسو به آیا دی وصیت کړ دی او بل ته بده خبره بل هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دی سرکشان فتولانهم نو مخ واړو د دینه فما انت بملوم نو نه ته ملامت د دینه په مخ اړولو وذکر او بیان د قران کوا فان الذکرا تنفع المؤمنین نو بهشکه بیان د قران پیدا ورکه ایمان والو ته وما خلقت الجن والانس او ندی پیدا کړی ما پیریان او انسانان الا ليعبدون مگر دې د پاره چې بندگی وکي زما ما اريد منهم من رزق ما نه د غوخته د دې د پیدایش نه سروزی ما نه د غوخته په پیدایش د دې کې سروزی ما نه د اراده کړې په د پیدایش د دې نه سروزی او سرزق را کول ما تو ما اريد ان يطعمون او نه مې دا غوخته دې چې دې به خوراک را کی ما ته یا ما اريد منهم من رزق نه غواړم د دې نه زه هیڅ رزق د ځان د پاره وما اريد ان يطعمون ان غوالم چری به خوراک را کی مالا ان الله هو الرزاق بشک الله اگر رزق ورکون کې هر چا ته دنیا کې ذل قوت المتين خاوند طاقت مضبوط دی فان للذين ظلموا ذنوبا بشک دا کسانو د پاره چې ظلم کړل دی پرخ دا عذاب دی مثل ذنوب اصحابهم پشانت د برخو د ملګرو د دی فلا يستاجلون تلوار دی نه کوي دی په عذاب فویل للذین کفروا نو تبای دا کسانو لچ کفر کړه دې می یومهم الذی وعدون دروازه دې هغه نشي دې سره وعده کې دې شي.